Євангелія від Марка, розділ 5. Перевезлись вони на той бік моря в країну Геразинську. І коли з човна він вийшов, відразу перестрів його чоловік з гробу, що мав у собі нечистого духа. Він перебував у гробах, і ніхто навіть ланцюгом не міг його зв'язати. Раз у раз його зв'язували кайданами та ланцюгами, але він розривав ланцюги і трощив кайдани, і ніхто не міг його уговтати. Днями і ночами завжди перебував він по гробах та горах, кричав і товк себе камінням. Побачивши здалека Ісуса, він прибіг, уклонився йому і закричав великим голосом: «Що мені та й тобі, Ісусе, Сину Всевишнього Бога? Заклинаю тебе Богом, не муч мене!» Бо він сказав до нього: «Вийди, нечистий душе, з цього чоловіка!» Ще й спитав його: «Як тебе звати?» Той же відрік: «Легіон мені ім'я, багато бо нас!» І благав його вельми, щоб не виганяв їх з краю. А було там на узгір'ї велике стадо свиней, що паслося собі. Тож удалися до нього з проханням: «Пошли нас у тих безрогих, щоб ми ввійшли в них!» І дозволив він їм. І вийшовши, нечисті духи ввійшли у свиней, тож кинулось стадо, близько 2000, з кручі у море, та й потопилось у морі. А пастухи їхні повтікали і порозповідали про те в місті та по селах, то й повиходили побачити, що сталося. Приходять вони до Ісуса та й бачать біснуватого. Сидить одягнений при здоровому глузді, той, що мав у собі легіон, і полякались. І розповіли їм очевидці, як воно сподіялось з біснуватим, а й про безрогих. Тож просили його, щоб вийшов з їхніх околиць. І коли сідав у човен, заходився його просити колишній біснуватий про змогу бути при ньому. Ісус же йому не дозволив, а сказав до нього: «Іди до свого дому, до своїх, і повідай їм, що Господь зробив для тебе, і як змилосердився над тобою». Пішов він і взяв проповідувати у десятимісті те, що зробив йому Ісус. Отож, чудувалися всі. Коли Ісус переплив човном знову на той бік, зібралась до нього сила народу, і перебував він над морем. Аж ось приходить один із старшин синагоги, Яїр на ім'я. А побачивши його, упав йому до ніг і благав його вельми, кажучи: «Дочка моя вже на сконі. Прийди, поклади лишень на неї руки, щоб видужала і жила». Тож пішов з ним. Слідом же за ним ішло багато люду, що тиснувся до нього. А жінка, що 12 років страждала на кровотечу і натерпілася чимало від лікарів численних, та витратила все, що мала, а допомоги ніякої не зазнала, ба, навпаки, ще гірше було їй. Почувши про Ісуса, підійшла в юрмі ззаду та й доторкнулась його одежі. Мовляла бо: «Як доторкнуся до його одежі, видужаю». І всох тієї ж хвилини витік її крові. І вона зчулася тілом, як одужала від хвороби. Ісус же, відчувши негайно у собі, що з нього вибули сили, обернувся до народу і спитав: «Хто доторкнувся до моєї одежі?» Учні ж його сказали йому: «Бачиш, як натовп тисне до тебе, а питаєш, хто мене доторкнувся?» Отож озирнувся навколо себе, щоб побачити ту, що вчинила так. Жінка ж, налякана і тремтяча, знала бо, що сталося з нею, приступила, впала перед ним та й оповіла всю правду. А він же їй каже: «Дочко, тебе спасла віра твоя. Іди в мирі і будь здорова від своєї недуги». Коли він ще говорив, приходять від старшини синагоги і кажуть: «Дочка твоя померла. Навіщо клопочеш, учителя?» Але Ісус, почувши слово, що ті сказали, промовив до старшини синагоги: «Не бійся, тільки віруй». І не дозволив іти нікому з собою, окрім Петра, Якова та Йоанна, брата Якова. Приходять вони до старшини синагоги в хату, бачить він метушню і тих, що ридали і голосили вельми. Увійшов і каже: «Чого метушитесь і плачете? Не померло дівча, спить воно». І насміхались з нього. Він же відсторонив усіх, узяв батька дівчати та матір і тих, що з ним були, та й увійшов, де дівча лежало. Взявши ж дівча за руку, сказав до нього: «Таліта кум», що значить у перекладі: «Дівчино, кажу тобі, встань». І притьмом устало дівча і почало ходити. Років вже 12 мало, і нараз охоплені були всі дивом дивенним. Та повелів їм суворо, щоб ніхто про те не довідався, і наказав дати їй їсти.